Niżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 24 grudnia jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Świętujemy Wigilię Bożego Narodzenia, za chwilę życzenia od prymasa Polski. W serwisie artyści zachęcą do śpiewania kolęd, a zagraniczni studenci opowiedzą o świątecznych zwyczajach w ich państwach. Prymas Polski życzy Polakom, by święta Bożego Narodzenia były świętami obecności, bliskości i światłości. Arcybiskup Wojciech Polak życzy też, by każdy wnosił Bożą miłość do rodzin, wspólnot i potrafił dzielić się nią z innymi. Boże Narodzenie nie odbyło się w przepychu i bogactwie tego świata, ale w ubóstwie żłobu, zwraca uwagę prymas i przypomina słowa papieża. Papież Franciszek powiedział kiedyś, że to, co szczególnie uderza w tym wydarzeniu, to właśnie to, że jest ono niezwykle proste. Bóg narodził się z niewiasty. Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji chrześcijańskiej to dzień kończący okres Adwentu i poprzedzający uroczystość Narodzenia Pańskiego. Łączy się z uroczystą wieczerzą, Wigilią, która rozpoczyna się, gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda. Kilkaset osób skorzysta z kolacji wigilijnej organizowanej w centrum Katowic przez Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne. To głównie osoby samotne i bezdomne. Przez chwilę czują się tutaj jak w jednej rodzinie, mówi przygotowująca Wigilię Teresa Kowalik z Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego. Spodziewamy się, no te 700 osób, mamy nadzieję, że tylko tyle będzie, ale na pewno będzie więcej. Będzie ryba, makówki, ciasta, kompot, barszcz czerwony z łóżkami. To wszystko, co powinno być na kolacji wigilijnej. Warto popracować dla tej chwili, przyznaje jeden z korzystających z pomocy towarzystwa. My już pracujemy tu chyba ze 3 dni non stop, od rana do wieczora. No warto, no bo to chodzi o te święta, nie? Nie mam mieszkania, trafiłem tu na noclegownię. Od wielu już lat w spotkaniu wigilijnym w Katowicach uczestniczą potrzebujące z całej aglomeracji śląskiej, także osoby spoza województwa śląskiego. Od wieków nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia są kolędy. Do wspólnego, rodzinnego śpiewania nie tylko kolęd, ale i pastorałek zachęca Agata Steczkowska, prowadząca przy Polskim Radiu chór dziecięco-żeński. Zapisanych samych kolęd jest 3000 w Polsce. Żaden kraj nie może się poszczycić takim wspaniałym zbiorem. Warto też uczyć, ja już uczę nawet malutkie dzieci, nawet kolęd łacińskich. Do naszego chóru przecież chodzą dzieci już od 3 roku życia, a w górę nie mam limitu wieku, więc sobie wszyscy muzykujemy i śpiewamy i z pewnością nasi chórzyści będą kolędować też w domu. Wigilijne potrawy, kolędowanie, choinka czy prezenty. Bez tego w Polsce nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia. O zwyczajach świątecznych w innych krajach opowiedzą na koniec zagraniczni studenci Politechniki Białostockiej. Rafael Centinella z Brazylii. Teraz u nas jest lato. Moi znajomi przysyłają mi zdjęcia bez koszulek. Tak, jest zupełnie inaczej. Mamy typowe drzewo, które ludzie ubierają jak świąteczne drzewko. Wygląda trochę jak palma, nie wygląda jak sosna. Nazywa się araucaria. Mamy Mikołaja. Mają bardzo ciężko, ponieważ jest bardzo ciepło, a ci goście muszą być w przebraniu. Źle dla nich, ale dzieci są szczęśliwe. To zabawne. To było dobre dzieciństwo. Linda Xiaoyan z Chin. W Chinach najbardziej świętujemy Nowy Rok. Celebrujemy przez 15 dni. Święta Bożego Narodzenia są przede wszystkim dla promocji. W szczególności wykorzystują to supermarkety. Mamy także świąteczne drzewka i dekoracje, w szczególności na ulicach, przed sklepami. W nocy dekoracje wyglądają bardzo luksusowo, jaskrawo, kolorowo i pięknie. Dario Castilla z Hiszpanii. Mamy specjalny obiad z całą rodziną. Mamy szynkę iberyjską, jemy dużo krewetek. Na świąteczną noc mamy też specjalną zupę. W Sewilli na święta nie widziałem śniegu. Pogoda jest dobra, cały dzień jest słońce i jest tak 10-15 stopni. Zagraniczni studenci Politechniki Białostockiej zazwyczaj nie wracają na święta do swoich krajów. Ten czas wykorzystują na zwiedzanie Polski i Europy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór i noc też z chmurami. Wszędzie może kropić deszcz. Termometry pokażą od 2 do 8 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 90 km na godzinę na wybrzeżu oraz wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeba je ważyć. Można za nie trzymać. Bywają miodem na serce, ale i sztyletem. No i to, które było na początku i stało się ciałem. Bez nich nie ma rozmowy. Porozmawiamy więc o słowach. A do udziału w tym spotkaniu zaprosiłam profesor Katarzynę Kłosińską, profesora Michała Klejbera i księdza profesora Piotra Mazurkiewicza. Słownik odświętny. Zapraszam w świąteczny wtorek, kilka minut po 8:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchni. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Dla tych, którzy robią małe i duże zakupy. Dla tych, którzy wpadają na chwilę lub zostają na dłużej. Słowem dla Was, wszystkich naszych klientów. Wesołych świąt! Życzy Stokrotka. Znów dopadła Cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Witam Państwa ciepło w wigilijne popołudnie. Postaram się nie zakłócić Państwu przygotowań do kolacji, a kto wie, może je urozmaicić. Zaczynamy dziś trójkową trzydniówkę z Konradem. Dziś, jutro i w drugi dzień świąt będę starał się Państwa zachęcić do powrotu do tego pisarza, a może zaznajomienia się z tym niezwykłym artystą. A zrobię to w towarzystwie wspaniałych gości, z których trójka za chwilę. Założę się, że dla wielu z Państwa Joseph Conrad to jest taki pisarz lekturowy. Czytamy go w szkole, bo musimy, z trudem i w bólach, a potem z ulgą zapominamy. Tak rzeczywiście jest w przypadku Josepha Conrada, ale chyba tylko w Polsce. W wielu innych krajach jego literatura jest ciągle żywa, jego nazwisko nie kojarzy się może ze słuszną, ale nudną prozą o honorze i odpowiedzialności, nie kojarzy się, bo taką nie jest. Conrad to wspaniały artysta, który był w wielu dziedzinach literackim prekursorem, eksperymentatorem literackim, a przede wszystkim poruszał tematy, które dziś są niezwykle aktualne. Co zatem decyduje o tym, że jedni traktują Conrada jako markę, na której nie tylko można się uczyć i czerpać przyjemność, ale także można na niej zarobić? A inni na dźwięk tego nazwiska ziewają i uciekają w popłochu. O Konradzie jako marce porozmawiamy dziś przed kolacją wigilijną. The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams, oh I. 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while mom and daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be, oh I. 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'cause that's Christmas to me. I listen for the thud of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come, we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. That's Christmas to me. Joseph Conrad jako marka literacka i nie tylko. To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. A moimi gośćmi są w studio w Katowicach doktor habilitowana Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Uniwersytecie Śląskim. Witam panią. Dzień dobry, witam państwa i witam radiosłuchaczy. W studio przy Myśliwieckiej profesor Anna Szczepan-Wojnarska, również badaczka, autorka wielu monografii na temat Konrada z Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry państwu. I pan Jakub Pyda z teologii politycznej. Witam państwa. Pierwsze pytanie do pani profesor Adamowicz-Pośpiech. Czy istnieje coś takiego jak marka Konrada? A jeżeli istnieje, bo przewiduję, że coś takiego pani powie, że istnieje, to z czym ona się kojarzy? Miał pan rację, że powiem, że istnieje. W mojej ostatniej publikacji postawiłam to pytanie, czy istnieje marka Konrada w Polsce, dlatego że za granicą, na Zachodzie, ta marka Konrada jest bardzo silna i ona wiąże się nie tylko z literaturą, bo marka to jest nazwa, znak lub symbol jakiś graficzny stosowany dla identyfikacji i rozróżniania produktów. I wizerunek Konrada i jego twórczość były już bardzo wcześnie wykorzystywane w Anglii do reklamy produktów niezwiązanych z jego twórczością. Na przykład pióra wiecznego, linii oceanicznych czy talii kart. Ale pani profesor, co takiego wykorzystywano, jeśli chodzi o Konrada? To znaczy jego twarz, jego nazwisko, jakieś skojarzenie związane z Konradem, nie wiem, może? Tak, głównie skojarzenia i wykorzystywano i wizerunek, na przykład jak na talii kart, gdzie była to talia kart do gry, gdzie był wykorzystany wizerunek Josepha Konrada, jego portret, pomiędzy takimi wizerunkami innych pisarzy jak Henry'ego Jamesa czy Arnolda Bennetta. Wykorzystywano fragmenty jego utworów, na przykład do reklamy wiecznego pióra Watermana, uchwycić prawdziwy ideał i tym ideałem miało być to pióro, a chodziło tutaj o pewien ideał z Gry Losu, do reklamy linii oceanicznych, fragment Lorda Jima. Nazwisko Konrad miało być rękojmią jakości, gwarantem wysokiej jakości produktu. I podobny proces zaobserwowałam w kulturze obecnej, nowoczesnej kulturze polskiej, ponieważ od lat zajmuję się recepcją Konrada w kulturze polskiej, zaobserwowałam zmianę recepcji pisarza w kulturze polskiej. Tak jak pan wspomniał na początku, czasami ziewamy czy kojarzymy Konrada głównie z lekturami szkolnymi, z tym pojęciem honoru, zobowiązania. Natomiast obecnie Konrad jest kojarzony z innymi pojęciami. Było to bardzo czytelne, na przykład już przy otwarciu Roku Konrada, kiedy pani minister kultury i dziedzictwa narodowego, pani Magdalena Gawin, powiedziała, że Konrada obecnie dziś możemy kojarzyć z sukcesem odniesionym na emigracji oraz z jego umiejętnością pisania, i to pisania wspaniałych powieści w języku angielskim, podkreślała światowy wymiar jego pisarstwa. I to na przykład zostało wykorzystane jako pewien symbol przy tworzeniu innych produktów kulturowych obecnie w Polsce, na przykład przy tworzeniu nowego eventu kulturowego, jakim jest Festiwal Konrada. To jest bardzo rzeczywiście specyficzne wydarzenie, które nie ma związku z Konradem, tak, prawda? Które nie ma związku z Konradem. Oczywiście w tym roku, powiedzmy sobie, był to wyjątek, ponieważ jest ten rok Konrada, ale w idei głównej festiwalu organizatorzy piszą, że Konrad jest jedynie symbolem, symbolicznym patronem dla tego światowego przedsięwzięcia, które organizatorzy inaugurują. A więc to się dokładnie pokrywa z definicją marki, gdzie marka jest pewnym symbolem, który kojarzy się z pewnymi rzeczami i który ma nam gwarantować wysoką jakość, prawda? I tutaj gwarancją w tym festiwalu tej jakości ma być Konrad i tak się rzeczywiście dzieje, bo na festiwal przyjeżdżają pisarze z najwyższej półki, prawda? I Cunningham, i inni pisarze, Orhan Pamuk, a więc nobliści. I mało tego, organizatorzy to bardzo trafnie zidentyfikowali ten nowy proces, który jesteśmy obecnie świadkami tego procesu tworzenia się marki Konrad i dalej budują na tym nazwisku, na przykład markę poszerzoną, to się nazywa w brandingu marka poszerzona, czyli budują na tej marce na przykład nagrodę Konrada, która zupełnie nie ma nic wspólnego z twórczością Konrada, prawda, jest nagrodą dla początkujących pisarzy za debiut pisarski. Więc widzimy tutaj umiejętne wykorzystanie tego nazwiska Konrad jako markę. Jako markę i jako pewną obietnicę. Zresztą, skoro jesteśmy przy Festiwalu Konrada, to pozwolą państwo, że ja przytoczę, co piszą organizatorzy właśnie w wyjaśnieniu, dlaczego ten festiwal nie jest poświęcony twórczości Józefa Konrada, a mimo to nazywa się Festiwalem Konrada. Konrad łączył odmienne tradycje, ale nigdy nie wymazywał granic. Pisał po angielsku, ale zawsze podkreślał, że każdy napisany w tym języku tekst jest przekładem z obcej mowy, efektem niekończącego się procesu tłumaczenia jednych idei na drugie. Dziś Konrad jest uniwersalnym znakiem międzynarodowej komunikacji literackiej. I teraz zwracam się do państwa w studio. Zaczęliśmy od takiej sfery, powiedziałbym, merkantylnej. Konrad jako coś, co można fajnie sprzedać, jako obietnica dobrej jakości produktu, prawda? Ale to był przede wszystkim artysta i w tych kilku zdaniach jest to zawarte. To znaczy, to jest w pewnym sensie nowe i takie bardzo odległe od tego, o czym mówiliśmy wcześniej, od tego nudziarstwa konradowskiego, do którego nas przyzwyczajają w szkole średniej. Tłuczemy tego Lorda Jima, ludzie nie wiedzą, o co chodzi, dlaczego i dlaczego to jest takie nudne. A tu nagle się okazuje, że on odkrywa nowe światy, prawda? Zacznę chyba od tego, że bardzo bym chciała, żeby jednak Konrad ze swoimi powieściami był obecny na listach lektur, nawet ryzykując oburzenie młodszych słuchaczy i ryzykując oburzenie niektórych nauczycieli, ponieważ jest to dziedzictwo światowe, jest to pisarz dziedzictwa światowego. Tym bardziej istotne, żeby był obecny bez specjalnego bagażu recepcji, w każdym pokoleniu, w każdej generacji jest czytany odmiennie i tutaj nie odkrywam żadnych nowych stwierdzeń. Natomiast oddzieliłabym obecność twórczości Konrada od to, o czym pan redaktor wspomniał, to nudziarstwo, tak, to jest recepcja, z którą my się musimy zmierzyć i ona jest też istotnym elementem naszej kultury i świadomości, i tożsamości i jak najbardziej powinna być przyswojona jako taki wewnątrznarodowy komunikat, tak, jako płaszczyzna porozumienia pomiędzy tymi pokoleniami, jak one tego Konrada czytały. Natomiast jak najbardziej powinien być obecny na liście lektur szkolnych, ponieważ daje to szansę spotkania jako szansa, jako otwarcie drogi, nawet jeśli to będzie poprzez negację czy jakieś odrzucenie. To, co mówimy o wartości artystycznej tej prozy, to niesamowita odwaga, kreatywność i odwaga, ponieważ Konrad pokazuje świat w sposób nieoczywisty, zostawia czytelnika z tajemnicą, zostawia go czasami nad brzegiem przepaści, z pytaniami, na które nigdy nie daje do końca odpowiedzi. Myślę, że w takiej perspektywie znalezienia wspólnego języka czy wspólnego tematu, który łączyłby ludzi różnych języków, narodów, budowanie marki na nazwisku pisarza czy w odniesieniu do twórczości wybranego pisarza jest nam po prostu niezbędne. Inaczej zakończy się proces wymiany idei i wówczas ta próba obejrzenia nas samych w świetle dzieł literackich skończy się fiaskiem, bo będziemy tylko czytać właśnie Konrada jako lekturę z tezą, a nie jako arcydzieło literackie. Ja mam właściwie dosyć trudną sytuację, ponieważ nie wypowiadam się jako znawca Konrada, ale raczej jako współorganizator właśnie wydarzenia konradowskiego. W Teologii Politycznej zorganizowaliśmy na jesieni tego roku warszawski festiwal konradowski pod takimi trzema hasłami: Bestia, Barbarzyńca, Europejczyk. I właściwie chcieliśmy przywrócić, albo spróbować na nowo jakoś zastanowić się nad Konradem jako tym pisarzem, który stawia nas przed konkretnymi problemami. Przed problemami egzystencjalnymi, cywilizacyjnymi, politycznymi. Jakoś tak jest, że rzeczywiście w czasie, gdy czytamy Konrada w szkole, podczas naszych zmagań lekturowych, traktujemy go jako takiego nobliwego pisarza. Widzimy jego stary wizerunek, widzimy starego pisarza, który poucza nas na temat moralności czy etyki, ale w gruncie rzeczy, gdybyśmy spróbowali jakoś zastanowić się nad tym, co nas współcześnie łączy z Konradem, dlaczego Polacy wciąż przywołują Konrada w rozmaity sposób, ja sobie myślę, że moglibyśmy zwrócić uwagę na to, że nie jesteśmy w stanie uciec w naszych codziennych dyskusjach w 2017 roku od perspektywy etycznej. I kiedy rozmawiamy na rozmaite tematy, przywołujemy historię romantyczną, tradycję powstańczą, czy rozmawiamy o tradycji niepodległościowej, zawsze, czy o solidarności, zawsze pojawia nam się z tyłu głowy ten problem. Kto był dobry, kto był zły, czym jest dobro, jak powinniśmy postępować. Wydaje się, że niezależnie od tego, jak odpowiadamy na te pytania, poruszamy się w perspektywie etycznej. To znaczy zadajemy pytanie o to, czym jest dobro, a czym jest zło. A moim zdaniem Konrad właśnie na takie pytania próbował odpowiadać. Dlatego on jednak mimo wszystko wciąż zachowuje taki powab i aktualność. Dobrze, ale to jest też tak, że to, od czego zaczęliśmy, czyli to sposób odbierania Konrada w Polsce, to skąd się wzięło? To znaczy, do któregoś momentu Konrad był całkowicie aktualny. Powstańcy warszawscy, czy ludzie, którzy walczyli w czasie wojny, z jakiegoś powodu identyfikowali się z postacią Konrada. Kiedy i dlaczego stało się tak, że Konrad nagle wyleciał z tej sfery naszych aktualnych odniesień? Pani profesor Adamowicz-Pośpiech. Ten problem jest bardzo złożony i tak jak pan redaktor mówi, Konrad był bardzo aktualny w czasie na przykład II wojny światowej. Dlaczego on był aktualny? Ponieważ on pokazywał tym młodym żołnierzom z Armii Krajowej, że w trudnych sytuacjach, w sytuacjach granicznych, kiedy musimy dokonać wyboru, on pokazywał im, że tak trzeba, że jeżeli się raz zdecydowało na pewne wartości, tym wartościom trzeba być wiernym do końca. Czyli to była taka wierność przegranej sprawie. I to świetnie rozpoznał i nazwał profesor Stefan Zabierowski, który określił Konrada pisarzem akowców. Później, po II wojnie światowej, to z kolei profesor Najder określił jako Konrada inteligencji polskiej, ponieważ Konrad związany był z misją służby sprawie publicznej. I Konrad był pisarzem inteligencji. I profesor Zdzisław Najder w jednym z najnowszych swoich esejów pisze, że po 2000 roku, powiedzmy, kiedy ta inteligencja polska jest w stanie kryzysu i jest generalnie kryzys służby publicznej, Konrad, ten mistrz, przewodnik, również popadł w niełaskę, oczywiście niezasłużenie. Natomiast na Zachodzie ta recepcja była zupełnie inna. Nie wiązała się tylko i wyłącznie ze służbą publiczną, z obowiązkiem, z honorem, ale akcentowano także inne wymiary dzieła Konrada. Przede wszystkim szacunek dla innych kultur, próbę porozumienia z innymi kulturami, szacunku dla innych osób i inne aspekty twórczości Konrada. Dlatego on w tej kulturze zachodniej nie przebrzmiał, można powiedzieć, nie odszedł do lamusa. Ale co jest jeszcze ważne w recepcji, jaką obserwuję na Zachodzie, to jest obecność Konrada w innych sztukach. To nie jest tylko, tak jak u nas, lektura szkolna, to słowo pisane. Ale tam Konrad jest obecny w filmie, przypomnę tylko najnowszą adaptację BBC Tajnego Agenta, w komiksie. Jest wiele komiksów opartych na twórczości Josepha Konrada i z takim przekazem styka się młody człowiek. Mam nadzieję, że później sięga również i do dzieła Konrada. Konrad jest również obecny w grach komputerowych. Przecież taka gra Spec Ops The Line w 2012 zdobyła główną nagrodę w branży komputerowej, gier komputerowych, a jest oparta na Jądrze Ciemności. W tym roku, na początku 2017 roku, Francis Ford Coppola zapowiedział nową, wysokobudżetową produkcję gry komputerowej, również opartą na Jądrze Ciemności. Czyli pewnie na Apokalipsie. Można tych przykładów, chyba będzie to połączenie i Apokalipsy, i Jądra Ciemności, i będzie nowa gra komputerowa. Także widzimy, że to tutaj jest bardzo takie przyszłościowe, rozwojowe. Natomiast my tutaj głównie skupiamy się właśnie na Konradzie w lekturach. To jest zupełnie zrozumiałe, że Konrad trafiał do ludzi, którzy walczyli z Niemcami przekazem dotyczącym honoru, dotyczącym odpowiedzialności. No ale młode pokolenie, czy pokolenie ludzi, które od trzech pokoleń nie zna wojny, jest tym, powiedzmy sobie szczerze, mniej zainteresowane. Może warto to jakby wykrztusić i powiedzieć otwarcie, prawda? To znaczy, że jeżeli będziemy próbowali uspiżowiać Konrada na siłę i cały czas twierdzić, że sposobem na zaznajomienie się z nimi, pokochanie, jest wracanie do tego, że jego rodzina walczyła w powstaniu styczniowym, no to trochę daleko nie zajdziemy. No ja wiem, że takie próby są podejmowane nie tylko zresztą przy pomocy Konrada, ale przy pomocy w ogóle sposobu patrzenia na naszą historię, ale to nie jest dobry pomysł. Co pani profesor sądzi na ten temat? Myślę, że w ogóle jesteśmy w dość trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony, tak, pani profesor Adamowicz-Pośpiech, która szereg publikacji przygotowała, napisała i nieustannie Konradem się zajmuje, jak i ja, która staram się zachęcać studentów i przyznaję, że są tego efekty, może nie wynikające z bezpośrednich specjalnych zajęć o Konradzie, ale właśnie świadomość jego obecności jest istotna. I jako członkinie Polskiego Towarzystwa Konradowskiego i bywalczynie stałe spotkań w Konradianum, czyli w Ośrodku Badań nad Życiem i Twórczością Josepha Konrada, trochę jesteśmy, no jednak przyznasz, Agnieszko, z tej grupy osób, które tym Konradem żyją. Więc nie jest tak, nie jest trudno być może postawić się po tej drugiej stronie. Ad vocem do tych planów Coppoli była też znakomita opera Tarika Oregana, przełamująca też różne schematy w myśleniu operowym. Ale libretto z Jądra Proszę Ciemności. Państwa, dlaczego to jest tak, że my robimy Smugę Cienia z pełnym szacunkiem dla mistrza Andrzeja Wajdy, może nie najlepszy jego film, z pewnością mający wiele zalet, a Amerykanie robią Czas apokalipsy, który staje się filmem, który przechodzi do historii światowej kinematografii. Co jest takiego, że my nie potrafimy dostrzec, jakby powiedział pewnie ktoś, kto się zajmuje brandem czy marką, potencjału tejże marki konradowskiej? Dlaczego my ciągle tkwimy w przeszłości, zamiast zastanowić się, i może to jest też pytanie, zamiast zastanowić się nad czym, to znaczy, co jest takiego, co moglibyśmy wyciągnąć teraz z Konrada i powiedzieć, słuchajcie, to jest człowiek, który odnosi się do tego, co was dotyczy, nie powstania styczniowego, nie powstania warszawskiego i nie debat na temat tego, czy, chociaż może na przykład debata na temat tego, czy wyjazd z Polski jest zdradą, czy nie jest zdradą, bo przecież Konrad był obiektem tego typu oskarżeń. Może choćby coś takiego, prawda? To już jest bardziej aktualny sposób mówienia o nim niż właśnie nawiązywanie ciągle do tej odpowiedzialności, honoru i wierności sprawie przegranej. Dla mnie Konrad był pragmatykiem, jeśli chodzi o pojęcie patriotyzmu, bo on robił to, co było realne i pod czym mógł się podpisać. Jeżeli pod czymś nie mógł się podpisać w pełni i nie akceptował, to po prostu tego nie robił. I tutaj się pojawiał jako radykał w tym swoim pragmatyzmie. Wspaniale. Mamy jeden pomysł na to, jak budować markę Konrada. Pragmatyczny patriotyzm. Konrad pewnie płaciłby podatki. Myślę, że tak. I myślę, że tak jak był zachwycony podróżą do Stanów Zjednoczonych, był zafascynowany teatrem, był zafascynowany teatrem też kukiełkowym. Chyba można spokojnie powiedzieć, że gdyby mógł podpisać wielomilionowy kontrakt na ekranizację, to by się nie wahał swoich dzieł. Myślę też, tak? Że na Konrada możemy też patrzeć jako na człowieka, który zrealizował swoje marzenia. Jego biografia jest dowodem na to, że młody człowiek z Ukrainy, jak to też podkreślał w wywiadach, których udzielał, stał się kapitanem marynarki handlowej. To były młodzieńcze marzenia Konrada, gdzie początkowo rodzina była przeciwko jego emigracji, bo właśnie obowiązek, bo właśnie walka o wyzwolenie Polski, ale on podążał za swoim marzeniem. Różnie to u niego wyglądało, bo przecież i bywał w kasynach, i przegrał wszystko, i próbował targnąć się na własne życie, i wuj musiał mu całe życie pomagać finansowo. Handlował bronią, no po prostu fantastyczna podobno postać. Tak, a więc nawet nie tylko jego dzieło, ale ja myślę, że również możemy czerpać wiele z jego biografii jako wzoru dla młodych ludzi, oczywiście w tych pozytywnych aspektach, że jeżeli mamy pewne marzenia, należy robić wszystko, dążyć. Czasami jest to bardzo ciężka praca, bo przecież Konrad pracował od zwykłego majtka na statkach, aby te swoje marzenia realizować. I to się częściowo przekłada również na jego twórczość, ponieważ tu używaliśmy tych wielkich słów, honor, wierność przegranej sprawie, ale jeżeli patrzymy na Marlowa, który podąża w górę rzeki Kongo i panicznie boi się zejścia na ląd, zdziczenia, stania się drugim Kurcem, to, co mu pomaga, to jest zwykłe, codzienne wypełnianie obowiązku. Nie ma tu żadnych górnolotnych słów, a więc to mi się wydaje jest też również ważne w Konradzie. Dobre, rzetelne wykonywanie swojej pracy. Dobrze, czyli mamy kolejne elementy marki Konrada. Pragmatyczny patriotyzm. Druga rzecz to jest to, że jeżeli ktoś młody poszukuje człowieka, który zrealizował sobie marzenia, swoje własne marzenia z dzieciństwa, prawda? Pamiętamy, Konrad kiedyś jeździł palcem po mapie, doszedł do białych plam na mapie Afryki i powiedział, ja tam kiedyś pojadę. To jest facet, który to zrobił. Prawda? To jest ktoś, kto może pociągać właśnie dlatego, że nie ogląda się na innych, nie tłumaczy swoich wpadek i swoich klęsk tym, że Rosjanie gnębią Polaków i tym, że Francuzi sprzymierzyli się z Rosjanami i on nie może wstąpić do marynarki francuskiej. Jak nie może wstąpić do francuskiej, to wstępuje do brytyjskiej, prawda? Jest sobą. Panie Jakubie, pan jest młodym człowiekiem. Niech pan powie, co pana w Konradzie wciąga na tyle, że warto o nim mówić. Kiedy tak słuchałem poprzednich wypowiedzi, tak w głowie cały czas zadawałem sobie pytanie o o granice tego, jak traktujemy Konrada, bo kiedy wyobrażamy sobie właśnie tego pisarza, jego twórczość w realiach, tak umówmy się, późnego kapitalizmu, to znaczy to jest ktoś, kto nagle staje się bohaterem gier komputerowych, filmów. Szczególnie te gry komputerowe jakoś tak mnie dziwnie nastroiły, bo chyba trochę to jest tak, że z jednej strony tradycja czytania Konrada to była tradycja czytania Konrada, który tłumaczył nam pewne problemy. Problem dojrzewania, problem wejścia w dorosłość, ale też w ogóle zainteresowanie słabym. Tak, ale z drugiej strony jest ruch odwrotny, to znaczy my z jakiegoś powodu szukamy jakichś problemów, które nadawałyby się do tego, żebyśmy zrozumieli Konrada. To znaczy szukamy emigracji współczesnej, szukamy na przykład w kontekście smugi cienia, moglibyśmy powiedzieć o wychodzeniu ze strefy komfortu. To znaczy w takich realiach późnego kapitalizmu, kiedy nie ma takiego egzystencjalnego przejścia, nie ma jakiejś takiej inicjacji, no jakiejś takiej całościowej inicjacji, mówimy o jakichś pomniejszych próbach konradowskich. I to jest moim zdaniem dosyć taka paradoksalna sytuacja, bo możemy zadać sobie pytanie, czy kiedy właśnie tłumaczymy wejście w dorosłość jako wychodzenie ze strefy komfortu, wchodzenie w jakieś obiektywne okoliczności, w realia pracy, dorosłego życia, kredytu, to czy kiedy w tym kontekście przywołujemy Konrada, to czy przywołujemy cały czas tego Konrada, który jest ukryty źródłowo w swoich dziełach? Ja zawsze sobie lubię zadawać pytanie o intencje autora. Czy my go nie dopasowujemy do swoich oczekiwań? Na tak? ile my kształtujemy Konrada ze względu na nasze problemy? Oczywiście, że go kształtujemy. To jest kwestia recepcji. Ja byłabym daleka od właśnie... Znaczy, kwestie intencji odautorskich, komentarze odautorskich, kontekstu zostawiłabym literaturoznawcom, natomiast tak jak rozumiem, kiedy rozmawiamy o marce, to mówimy bardziej o tej recepcji. Myślę, że zarówno gra komputerowa, czy nie wiem, torebka z Konradem, czy festiwal... Koszulki, t-shirty z Konradem. Festiwal piosenki i tak dalej. To nie jest tak, że to jest jakiś projekt, operacja pod tytułem Resuscytacja Konrada, który bez tego by się nie obronił. I też taka refleksja pojawiła się we mnie, że w momencie, kiedy mówimy o, tak jak Agnieszko przywołałaś profesora Zabierowskiego czy profesora Najdera o tym kategoryzowaniu, że jest to Konrad jest pisarzem makowców, Konrad jest pisarzem inteligencji, to jednak jest to też marka elitarna. To znaczy jest to znowu pewne sprzężenie zwrotne, że nie możemy identyfikować nawet tej historii recepcji z ogółem, powszechnością. Ale niech on zostanie, to znaczy, niech sobie będzie. Prawda? To znaczy mamy marki Remigiusz Mróz z tak. pełnym szacunkiem, prawda? Która jest doskonałą marką, sprzedaje setki tysięcy książek i chwała mu za to. I mamy markę Joseph Conrad, która jest troszeczkę z innej jakby... Jest innego rodzaju i myślę, że dla mnie jako przedstawicielki już średniego pokolenia i tak jakby sobie odejdę od lektur, od tego młodszego pokolenia, jak sobie myślę o obecności Konrada właśnie dla średniego pokolenia, to jest niezwykłą wartością tej twórczości to, że jest to pisarz, który nie boi się mówić o różnego rodzaju rozczarowaniach, fiasku, o też przy całym sukcesie, który odniósł, on nie mówi, że ten sukces jest lukrowany. I to mi się wydaje niesłychaną wartością, bo bohaterowie konradowscy zawsze płacą jakąś cenę, nawet jeżeli są zwycięzcami, a nie ofiarami. I Konrad się nie boi tego pokazywać. Pani nawiązuje do sposobu, w jaki możemy rozumieć Konrada na poziomie indywidualnym, ale jest cała masa skojarzeń chyba współczesnych, która wynika z jego opisu społeczeństwa, prawda? Mhm. Pani profesor Adamowicz-Pośpiech wspomniała to słowo, chyba padło w naszej rozmowie, globalizacja, współczesność, prawda? Przed chwilą pan Jakub Pyda mówił o tym współczesnym kapitalizmie. Pani profesor, jak my możemy Konrada przepisać na ten globalizm? To znaczy, co takiego w jego twórczości jest, co otwiera nas na, czy łączy jego, czyli pisarza sprzed 100 lat, z tym, co się w tej chwili dzieje? No, akurat w tym aspekcie wydaje mi się, że Konrad jest bardzo aktualny i to już dawno temu zostało dostrzeżone na Zachodzie, jeżeli chodzi o globalizację, ponieważ Konrad pokazuje człowieka na styku różnych kultur. I tą diagnozę, jaką on stawia, no niestety ta diagnoza jest raczej diagnozą negatywną, ponieważ Konrad pokazuje, że kultury niestety przy bliższym spotkaniu nie mogą współistnieć pokojowo, że zawsze dochodzi do próby dominacji jednej kultury nad drugą. To, co obserwujemy aktualnie w przypadku zderzenia tych kultur, kultury europejskiej czy z islamem, Konrad pokazuje, że pomiędzy tymi kulturami jest i będzie zawsze tarcie. Możemy próbować tonizować poprzez szacunek, poprzez próbę zrozumienia, porozumienia. Poprzez poznanie z drugim człowiekiem, prawda? Poznanie, tak. Poprzez próbę dialogu, rozmowy, ale Konrad nie daje tego łatwego rozwiązania, że jest możliwość adaptacji. Pani profesor, nie chciałbym wchodzić w głęboki temat, ale czy... Tak? Bo pewnie to jest głęboki temat, ale czy możemy powiedzieć, że jego podejście do drugiego człowieka jest podejściem chrześcijańskim? To znaczy jest czymś, co ponad ideę, czy ponad większe części, większe społeczności, większe wspólnoty stawia indywidualną jednostkę. To znaczy, jeżeli możemy, postarajmy się pokochać drugiego człowieka, zrozumieć, a potem go pokochać. Myślę, że ten termin chrześcijański tu jest troszeczkę, to byłoby zbyt dużym uogólnieniem i nieprawdą wobec Konrada. Ja myślę, że bardziej ta idea dialogu, która również jest obecna w chrześcijaństwie, w tym ruchu ekumenicznym, to jest na pewno jednostka, która staje w obliczu czy innej kultury, tak jak to było u Kurca, czy innego człowieka, który, białego człowieka, który już jest w danej kulturze, jak na przykład Almayer, i musi w tej kulturze zacząć egzystować. Bardzo często jest to egzystencja samotna i wtedy ten człowiek zostaje postawiony w sytuacji testu czy wierności wartościom kultury europejskiej. I albo on pozostaje wierny tym wartościom, albo odchodzi i wybiera nową drogę, tak jak to było w przypadku Kurca. Ale jeżeli jest to Marlowe, to jest właśnie jednostka, która próbuje zrozumieć drugiego człowieka. I to jest stosunek Marlowa do jego podwładnych na Łodzi, którzy są tubylcami, którzy są kanibalami. A on mówi, że żałował ich życia, bo tam paru kanibali zostaje zabitych, żałował ich życia bardziej niż życia Kurca. Czyli tutaj widzimy ten bardzo personalistyczny stosunek Marlowa do drugiej jednostki. Bez znaczenia pozostaje rasa, przynależność narodowa. Tu akurat w Jądrze Ciemności Kurz docenia pracę i wykonanie obowiązków przez całą załogę kanibali. I zestawia to niestety w negatywnym świetle z poczynaniami Kurca w Afryce. Jeszcze a propos globalizacji i takiego spojrzenia ponad narodowego, ta kwestia zakorzenienia lokalnego i ponadnarodowego Konrada, to jest ciągłe napięcie w nim, ale jeśli mielibyśmy powiedzieć o jego podejściu do Europy, bo to jest też coś, co się pojawia bardzo często, zwłaszcza w jego pismach politycznych. On był, mówi się czasem o nim, że on był prekursorem Zjednoczonej Europy, zwłaszcza z Rettingerem, prawda? Pani profesor Anna Szczepan-Wojnarska. Nie wiem, czy był prekursorem, natomiast tak jak pięknie to w bagażu Skalinówki pisał o Konradzie, że w nim była ta Polska Jagiellonów, tak? Ale to znów wracamy do historii i do tych obciążeń recepcyjnych naszych. Dla Konrada świadomość wspólnoty idei nie przysłaniała znowu bardzo konkretnych decyzji politycznych. To znaczy, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, to on sobie zdawał sprawę z tego, że nie może czynnie brać udziału w niej, bo już nie ten wiek i nie te możliwości, a jednocześnie chciał zabrać głos w sprawie polskiej i uczynił to. Kiedy podejmował konkretne działania, przyjmował ze spokojem, znowu z takim pragmatycznym spokojem, fakt, że nie może pewnych rzeczy radykalnych oczekiwać od rządu brytyjskiego. Też nie miał złudzeń po napisaniu Zbrodni rozbiorów, że interes partykularny jakiegoś państwa nie zostanie zrealizowany tylko dlatego, że nie wypada. Proszę państwa, buduje nam się postać, którą, mówiąc komercyjnie i merkantylnie, jesteśmy w stanie sprzedać. Postać pragmatycznego patrioty, marzyciela, który wymyśla sobie, co będzie robił jako dziecko i mu się udaje. Człowieka, który wierzy w personalistyczne podejście do drugiego człowieka, czyli próbuje zrozumieć na początek drugiego, nie jest zaślepiony ideologią, a równocześnie widzi trudności w porozumieniu na poziomie wspólnot, na poziomie cywilizacyjnym. Nie chcę używać tego sformułowania starcie cywilizacji, bo pewnie to też by nas gdzieś na manowce zaprowadziło. Ale wie, że są, że istnieją niebezpieczeństwa związane z, no, z mieszaniem się ludzi, najogólniej mówiąc. I wreszcie, nie był zaślepiony ideologią, ale wierzył, że coś takiego jak wspólna Europa, czy Europa ponadnarodowa jest możliwa. To całkiem atrakcyjna i współczesna postać. Pani profesor, czy Konrad by się odnalazł w takim opisie, jak pani myśli? Myślę, że tak. Myślę, że to bardzo trafnie pan redaktor wypunktował te cechy i biografii Konrada, i jego pisarstwa, z których możemy dzisiaj czerpać. I szczególnie jeżeli chodzi o te eseje polityczne Konrada, Autokracja i wojna, Zbrodnia rozbiorów, tam pod prawdopodobnie wpływem Hieronima Rettingera Konrad proponował ponadnarodowe porozumienie, w którym brałaby udział również odrodzona Polska, Niemiec, Francji i Anglii przeciwko Rosji, ponieważ Konrad widział w Rosji tego naczelnego wroga, któremu jedynie Europa zjednoczona, Europa ponad podziałami może się przeciwstawić. Jak państwo oceniają rok Konrada? Jakie w ogóle było zadanie tego roku? O co w nim chodziło i czy to zadanie zostało spełnione? No na pewno chodziło o przybliżenie, ponowne przybliżenie po 2007 roku, kiedy mieliśmy kolejny dawny rok Konrada, o przybliżenie tej postaci w społeczeństwu i wydaje mi się, że propozycja Ministerstwa Kultury, czyli zaangażowania jak największej ilości instytucji oddolnie poprzez przydzielanie grantów, była jak najbardziej trafna i udana. Ja sama brałam udział w wielu, wielu wydarzeniach i to takich bardzo lokalnych. To było czytanie Konrada w bibliotekach, to były gry uliczne, to były propozycje komiksów na podstawie opowiadań Konrada. Także były też oczywiście wydarzenia akademickie, wiele konferencji. Wydaje mi się, że ten rok Konrada był bardzo udany. No choćby sam festiwal Konrada, który w końcu się Konrada zainteresował, nawet motto tegorocznej edycji to było właśnie motto z tytułu opowiadań Konrada, opowieści niepokojące, także pani jest zadowolona. No dobrze, mamy rzeczywiście, mieliśmy festiwal Konrada, mieliśmy spiskowców, mamy nowe tłumaczenie Jacka Dukaja, mamy nowe wydanie Piekła Konrada, Michała Komara, ale nie ma nowych książek Konrada, nie ma nowych wydań Konrada. Może znowu krążymy wokół niego, natomiast może po prostu go nie chcemy czytać. Znaczy byłoby cudownie, gdyby z zwieńczeniem roku konradowskiego było pełne wydanie nowego tłumaczenia dzieł zebranych Józefa Konrada. Może jakby ktoś przetłumaczył na... Nie chcę powiedzieć na współczesną polszczyznę, bo tłumaczenia Anieli Zagórskiej są w dalszym ciągu czytane i są w dalszym ciągu przecież piękne, ale może coś nowego jest potrzebne. Jak najbardziej uważam, że nowe tłumaczenia Konrada byłyby potrzebne. Wydaje mi się, że niemożliwe byłoby wydanie dzieł z wszystkich, tak jak zrobił to profesor Najder, ale być może dzieł wybranych. I tutaj rozmawiałam z dyrektorem Instytutu Książki. Obiecał mi, że być może pokłosiem roku konradowskiego będzie takie tłumaczenie. Mamy nowe tłumaczenie, jeszcze się nie ukazało, Marcina Świerkockiego, Tajnego agenta, więc pewne pociągnięcia już są wykonane, ale chyba musiałoby to być bardziej zakrojone na większą skalę. Panie Jakubie, teologia polityczna powinna wydać nowe tłumaczenia Konrada. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby taka perspektywa się rysowała, zwłaszcza, że to wydarzenie, które mieliśmy na jesieni, pokazało, że przedstawiciele różnych pokoleń przychodzą, aby wspólnie słuchać, rozmawiać, a także oglądać Konrada, ponieważ prezentowaliśmy także filmowe ekranizacje tych dzieł. I ja sobie myślę, że jest tak, że w tej naszej recepcji przesunęliśmy się nieco w czytaniu Konrada, to znaczy jeden z gości tego naszego wydarzenia, ksiądz profesor Jacek Grzybowski, powiedział, że kiedy styka się ze swoimi studentami, twierdzi, że trudno im się czyta choćby Smugę cienia, która ma być twórczością inicjacyjną, ponieważ sam język Konrada, sam rejestr Konrada jest zbyt wydłużony dla współczesnego czytelnika. Dlatego być może jest tak, że Konrada należy dzisiaj odkryć nieco później, to znaczy nie jako 20-latek, 16-latek czy 18-latek, ile wtedy miał właśnie tyle lat syn Józefa Konrada, Borys, gdy jemu dedykował właśnie ojciec to dzieło, ale właśnie trzeba byłoby mieć może 30 i więcej lat, aby z takim pewnym opóźnieniem zobaczyć Konrada jako tego, który nam tłumaczy dojrzewanie, które moim zdaniem i chyba to nie jest nic nadzwyczajnego, co tutaj powiem. Chyba jednak we współczesnych realiach odbywa się nieco później niż kiedyś. Może tak, a może po prostu raperzy powinni się wziąć za Konrada i go i rapować, albo tak jak jest Szekspir, wszystkie dzieła zebrane w 5 minut, to może i Konrada dzieła zebrane w 5 minut da się opowiedzieć, ale to raczej jako eksperyment, powiedziałbym, poza literacki. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani profesor Agnieszka Adamowicz-Pośpiech z Uniwersytetu Śląskiego była z nami w Katowicach. Pani profesor Anna Szczepan-Wojnarska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję i bardzo. I pan Jakub Pyda z Teologii Politycznej. Bardzo dziękuję. Byli z nami w studia przy Myśliwieckiej. Dziękuję Państwu bardzo. Jutro o 17:00 spotkanie z dwoma badaczami Konrada, którzy opowiedzą między innymi o tym właśnie, jak odbierany jest Konrad w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. A tymczasem dziękuję bardzo. Miłej kolacji wigilijnej. Ewa Redel, Edyta Kocęba, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets, they just don't make the bread. Mama, she may have, Papa, he may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Well, money, you've got lots of friends. They all crowd around your door. But when that money's gone and all that spending is, well, they won't.